Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 26. sözden kader bahsini okuyacağız. Ancak bu kader konusuna bir giriş olmak üzere birkaç meseleyi, insanların takıldığı birkaç meseleyi kendimiz aramızda bir konuşalım. Ondan sonra Risale-i Nur'u okumaya geçelim demiştik. Şimdi kalan kısmını konuşalım. Kader tabiatta vardır. Kader plan demektir. Kader miktarların, ölçülerin hikmetle belirlenmesidir. Hikmetle ölçülerin, miktarların belirlenmesidir. Yani bakın, 5 tane parmak elinize takılmış. Miktarı belli. 4 tanesi bir tarafta, baş parmağınız bir tarafta. Bu miktar, bunun miktarı, sayısı, büyüklüğü, nasıl olacağı belirlenmiş. İşte miktarının belirlenmesi, plan yapılması, bu kaderdir. Her konuda geçerlidir bu. Bir de kaderde zamanlama vardır. Zamanlar da hikmetle belirlenir. Yani her şeyin bir başka şeyle uyumlu olarak zamanlanmasıdır. Hani arabanın çalışmasında elektriğin gelme anı, benzinin ve havanın gelme anı, işte motorda üçünün birleşerek yanması, patlaması filan gibi hadiseler nasıl uyumlu bir şekilde motorda her şey düzenli, hikmetli bir şekilde bir araya getirilmişse, tabiatta, vücudumuzda her şey uyumlu olarak zamanlanmıştır. Kanımızı kalbimiz dakikada kaç defa pompalayacaktır? Ne kadar miktarda pompalayacaktır vücudumuza? Bunlar belirlenmiştir. Bakın, çok fazla pompalandığında veya çok az çalıştığında, nabız düştüğünde zarar görüyoruz. Evet, işte bunlara plan denir, takdir denir, kader denir. İç ve dış organlarınızın tenasüplerine bakın, uyumlarına, kalbin çalışma temposuna, kapasitesine, böbreklerin kanı süzme kapasitesine bakın, akciğerlerin oksijen alıp karbondioksit verme kapasitesine bakın, al yuvar, ak yuvar sayılarına bakın. Nasıl birbirleriyle uyumlu? Yani akciğeriniz çok oksijen almak istese bile, diyelim ki al yuvarınızın sayısı düşükse yeterli hizmet veremez. İşte nasıl her şeyin hesap kitap edildiğini, ölçülüp biçildiğini görüyoruz. Bütün vücudumuzu binlerce yönden incelesek hesap kitap göreceğiz. Ölçülüp biçildiğini göreceğiz. Hesapsız, kitapsız, tesadüfi bir hareket göremeyeceğiz. Tabiatta da böyle. Balıkların ne kadar yumurtladıklarına bakın. Hikmetlidir. Fuzuli değildir. Hayvanların ömürlerine bakın, sayılarına bakın. Onların besinlerine, gıdalarına bakın. Her şey birbiriyle uyum ve tenasüp içindedir. Tabiatta bir denge, mükemmel bir ahenk vardır. Değerli kardeşlerim, planın olmadığı yerde tesadüf olur. Yani mesela siz evinizden çıkıyorsunuz, sağa mı gideceksiniz, sola mı? Hiç planlamadınız. Rastgele sağa gidiyorsunuz. Böyle hayata bakarsanız böyle değildir hiçbir şey. Neyin neden olduğu gayet hikmetli bir şekilde bellidir. Neden sağa gideceğiniz, neden sola gideceğiniz belirlenmiştir, planlanmıştır. Sonsuz sayıdaki maddenin, sonsuz sayıdaki özelliklerin, sonsuz sayıdaki canlıların her yönüyle uyumlu bir organizasyonudur kader. Evet, plan, büyük plan bu. Bütün kainatın bütün eczasıyla uyumlu organizasyonudur kader dediğimiz şey. Bunun dışında kalan bir karmaşa bölgesi yok kainatta. Bu büyük dev organizasyon, falsosuz, fiyaskosuz, gayet büyük bir ahenk içinde devam ediyor. Bu organizasyon bir karmaşayla, bir bozulmayla da son bulmayacak. Aksine kendisinin farklı bir devamı olan yeni bir düzene inkılap edecek. Ebedi hayat, ebedi alem organizasyonuna geçilecek. Bunu görmek bize huzur veriyor, güven veriyor, mutluluk veriyor. Değerli kardeşlerim, insanların çokça dikkat ettikleri şey, genellikle bir gelecekleri, gelecekte başlarına ne geleceği, bir de geçmişlerinde yaşadığı olayların yazılı olup olmaması, yani kaderde her şeyin yazılı olup olmaması, yazılıysa onları bilmek meselesidir. Eski zamanlarda da öyle. Medyumlara koşup gidenler de bunu merak ederek öğreniyorlar. Biz şu kısa dersimizde sırf kısacık kendi geçmişimiz ve kısacık kendi geleceğimizle değil, bütün kainatın ve benim hem de ebedi geleceğimizle ilgilenelim. Her şey tanzim edilmiş, düzenlenmiş, planlanmış, yazılmış ve biz o yazılmış, planlanmış bir kaderi yaşayacağız diyoruz. Ama burada müminlerin ve genellikle müminlerin ve diğer insanların da bir merakları ortaya geliyor. Bir merak konusu var. Her şey planlandıysa biz neden çalışacağız? Külli irade her şeyi planlamışsa, bizim irademize, bizim tercihimize hiçbir şey kalmamışsa, biz o zaman niye çabalayıp duruyoruz veya duracağız? Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme bu soru sorulmuş. Efendimiz buyurmuş ki, siz amel edenlerden olun. Yani iyi yönde çabalayanlardan olun. Kullun muyesserun lima hulikale. Bir insan ne için yaratıldıysa, cennet için veya cehennem için, ona o yönde çabalamak kolay gelecektir. Kolaylaştırılacaktır o yönde çabası. Siz daima iyi yönde bir gayret içinde olun. Şevk içinde olun. Şimdi işte insanların merak ettikleri bir konu, kader-i ilahi ile insanın iradesinin kaynaşma noktası, buluşma noktası nasıl bir şey? Yani Allah'ın dilemesi ile olan bir olayda bizim irademizin payı nedir? Var mı, yok mu bizim irademiz? Değerli kardeşlerim, bu noktada da yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu kader risalesine geçmeden, onu okumadan bir açıklama arz etmek istiyorum. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi, insanların ve canlı varlıkların yemek yemelerini dilemiştir. Çünkü yaratırken öyle yaratmış. Yemekle besleniriz. Tahrip olan hücrelerimizi, organlarımızı yediğimiz gıdalarla besleriz. Ve harcadığımız enerjiyi yediğimiz gıdalardan temin ederiz. Demek ki bizim yemek yememiz lazım. Külli irade böyle istiyor. Ve külli irade sadece istemekle kalmamış, bizi de mecbur etmek için bir açlık duygusu bize vermiş. Belki o açlığı vermese, bizim keyfimize kalsa yiyip yememek, yemeği ihmal ederiz. Tembel varlıklarız. Yemeği ihmal ederiz. Zaten yemeği kazanmak da zor, hazırlamak da zor. Yemeği kolayca ihmal ederiz. Ama bizim keyfimize bırakmamak için Cenab-ı Hak açlık denen taşı bile kemirecek, efendim suyu da arattıran bir şey veriyor, mecburiyet ihsan ediyor bize. Nefes almamız lazım, havadan oksijen teneffüs etmemiz lazım. Bakın severek bunu yapıyoruz ama o iş ihmal edilmeye gelmeyeceği için onu otomatiğe bağlamış. Otomatik bir şekilde akciğerimiz çalışıyor, kaslarımız çalışıyor ve nefes alıyoruz. Haberimiz bile yok. Demek ki külli irade bizi böyle bu şartlarda yaşatmayı murad etmiş ve ona göre de bir hayat vermiş. Ama bir de bizim irademize bıraktığı tarafı var işin. O da şu. Baklava yemek istiyoruz. Kebap yemek istiyoruz. İşte şunu yemek istiyoruz. Su içmek istiyoruz. Soğuk su içmek istiyoruz. Bunu kendimiz içimizden gele gele gönlümüzle yapıyoruz. İşte bu da bizim kendi irademizle yaptığımızı düşündüğümüz tarafı. Acaba ne kadar kendi irademiz burada faaldir? Ne kadar kudret-i ilahiye, irade-i ilahiye bizi bu işe ram ediyor, mecbur ediyor? Bunun iki iradenin diyelim, külli irade ile bizim var yok arasında olan o cüz'i irademizin buluştuğu bir nokta var burada. Ama miktarını illa bilmek zorunda değiliz ki. Şimdi bir başka konuyu konuşalım. Mesela evleniyoruz. Cenab-ı Hak sadece bizim değil, bütün canlı varlıkların, hayvanların ve bitkilerin, nesillerinin devam etmesini murad etmiş, istemiş. Sadece yaratmakla kalsaydı, bir nesilde bitkiler ve hayvanlar ölür, yok olur, biterlerdi. Ama o özene bezene yarattığı güzel mahlukatın uzun yıllar, yüzyıllar, bin yıllar, belki milyon yıllar dünyada yaşamasını murad ettiği için bitkilerin üremesini de, hayvanların üremesini de, insanların üremesini de murad etmiş, dilemiş. Hem de sağlıklı bir şekilde nesillerin devam etmesini murad etmiş. Bakın zayıf tohumlardan ağaç olmaz. Zayıf tohumlar çürür. İnsanların da ta efendim ilk hücrelerinden tutun da oradan başlayarak milyonlarca hücrenin, spermin yarış içine girdikleri ve yarışı kazananın yaşama hakkı elde ettiği düşünülürse sağlıklı olanın yaşaması murad edilmiş olduğu görülür. Başkaları tabii seleksiyon diyebilir ama esasen bir murad-ı ilahidir bu. Biz de evlenirken erkek olsun, hanım olsun, efendim şöyle sağlıklı, şöyle güzel, kaşı şöyle, gözü böyle olan birisini ararız. Bu arayışımız içerisinde biz kendi irademizle bunu yaptığımızı düşünür ve öyle hareket ederiz değil mi? Ama acaba külli iradeye burada uyduğumuz ve onun icbarıyla bu yolda yürüdüğümüzü söylesem yanlış mı olur? Sen güzel bir hanımla evlenmek istiyorsun, güzel bir beyle evlenmek istiyorsun. Sağlıklı bir insanla, birisiyle evlenmek istiyorsun. Keza işte şöyle şöyle özelliği olanla evlenmek istiyorsun, çok sayılabilir. Esasen Cenab-ı Hak da bunu istiyor senden. Çünkü dünyaya gelecek nesillerin sağlıklı, akıllı, efendim daha iyi olmasını dilediği için insanların da böyle içlerine bir seçim yapma duygusu koymuş. Aynen yemek meselesinde olduğu gibi külli iradeye biz de uyuyoruz. Hayvanlarda da bunu görüyoruz. Hayvanlarda da böyle bir seçim var. Dişiler ve erkekler, hayvanlarda da en sağlıklı, en güçlü olanlar nesli devam ettirme şansına sahip oluyorlar. Demek ki bu bir meşiyeti ilahiyedir. Murad-ı ilahidir. değerli kardeşlerim, benim esas işte burada dikkat çektiğim nokta, bütün kainatı içine alan külli meşiyeti ilahiye ile bizim var yok arası bize ihsan edilen cüz'i irade nasıl, nerede, ne miktarda buluşuyor onu biz bilemiyoruz ama buluştuklarını ve beraber hareket ettiklerini görüyoruz. Böyle iki iradenin bir araya gelmesi muhal bir şey değil, imkansız bir şey değil. Değerli kardeşlerim, mesela bir devlet politikası vardır, devlet politikası, bir de kişinin kendi şahsi arzuları, istekleri, hedefleri vardır. Devlet politikasıyla şahsın kendi arzuları, hedefleri buluştuğu kadar insan istifade eder ve o iki irade efendim bir işi meydana getirir. Yani devlet mesela diyelim ki sanayileşmeyi teşvik ediyor. Bunun için bir şehirde sanayi fabrikası kuran insanlara da teşvik veriyor. İşte bu devletin iradesi. Ama kişi de para kazanmak istiyor. Gidiyor orada fabrika kuruyor. Kişinin iradesi ile devletin büyük iradesi bu noktada buluşmuştur. Ama İşte bunu elle tutulur bir şekilde göstermek, bunun yüzde şu kadarı devletin iradesi, kişinin iradesi burada %15 filan gibi bir miktar söyleyemezsiniz. Bunlar hissedilen ama ölçülemeyen şeylerdir. İşte Cenab-ı Hakk'ın bütün kainata hükmeden, bütün varlık alemine hükmeden çok çeşitli yönlerde kanunları, iradesi var. Biz de o iradeye uyarız. Bir ücret alırız. Uyduğumuz ölçüde bize bir ücret verilir. Bir mükafat, bir zevk verilir. Bizim de arzumuz o yöndedir. İki irade demeye bile gelmez. Yani külli iradenin yanında bizim irademizin adı bile olmaz ama bir yerde bu lazımdır. Bize irade verilmesi de hikmetli bir şeydir. Çünkü irade-i külliyeyi biz başka şekilde anlayamazdık. İradesi olmayan Allah'ın iradesini anlamaz. Kendinde hiçbir güç olmayan Allah'ın kuvve-i kahiresini, her şeye galip olan gücünü bilemez, anlayamaz. İyi kötü bir ilmi olmayan Allah'ın sonsuz ilmini anlayamaz. İçinde bir şefkat, bir sevgi hissetmeyen insan, Rabbimizin rahmetini, şefkatini anlayamaz, hissedemez. Onun için Cenab-ı Hak, kendisini anlayan bir varlık olarak bizi yaratmış ve bunun için de bizim içimize kendinden bir takım şeyler vermiş. Kendinden, Esma-i İlahiyyesini bizde temsil eden, bizde tecelli eden bir takım cüzler vermiş. Biz o renklerle Rabbimizin Esma-i İlahiyyesini, külli efendim iradesini, külli kudretini anlıyoruz. Ama bu iki şeyin birbiriyle kaynaştığı, buluştuğu, birleştiği noktayı illa elle göstermek, miktarını belirlemek mecburiyetinde değiliz. Öyleyse şunu söyleyerek konumuzu kapatalım. Gelecek hafta inşallah üstadımızdan kader risalesini okuyacağız. Evet, bir kader vardır. Külli bir irade vardır. Külli bir plan kainatta vardır. Bizim de kendimize göre bir planımız, programımız, bir cüz'i irademiz vardır. Ve bu ikisi birleştiği, buluştuğu ölçüde biz de muvaffak olur, zevk alır, istifade ederiz. Ve bu birbirine zıt değildir. Muhal değildir bu hadise. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.